Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 11 Haziran Salı. Yıl 2024, ay 6, gün 163, Hızır 37. 1445 Hicri, Zilhicce 5, 1440 Rumi, Mayıs 29. Toprak Bayramı. Günün dörtlüğü. Havaya bakarsam hava alırım. Toprağa bakarsam dua alırım. Topraktan ayrılsam nerede kalırım? Benim sadık yârim kara topraktır. Aşık Veysel. Günün sözü. Her insan mutlu olamaz. Çünkü gereğinden fazla özler hayatından çıkanları. Hak ettiğinden daha büyük umutlarla bekler hayatına girenleri. Ve asla göremez yanı başındakileri. Tolstoy. Günün malumatı. 11-17 Haziran Toprak Bayramı. Toprak, hava ve su gibi canlıların yaşaması için vazgeçilmez bir unsurdur. Binlerce hatta milyonlarca yılda oluşmakta ve insan ömrüyle kıyaslandığında muazzam bir sürece işaret etmektedir. Toprağın önemini vurgulamak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla her yıl Toprak Bayramı etkinlikleri düzenlenmektedir. Toprak tarım için erozyon, heyelan, tuzluluk, amaç dışı kullanım vesaire etkiler çerçevesinde gün geçtikçe miktarı azalan doğal ve sınırlı bir kaynaktır. Türkiye yılda 1,3 milyar ton toprak kaybına uğramaktadır ve bunun 550 milyon tonu tarım toprağıdır. Yılda 70 milyon ton bitki besin maddesi kaybına neden olan bu açığı üretici parayla satın aldığı suni gübrelerle kapatmak zorunda kalmaktadır. Kimyasal gübrelerin bilinçsiz kullanımı çevre kirliliğine ve toprakların daha da çoraklaşmasına neden olmaktadır. Günün tarihi. 94 yıl önce bugün 11 Haziran 1930'da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kurulması için kanun çıkmıştı. 111 yıl önce bugünse yani 11 Haziran 1913'te 31 Mart ayaklanmasını bastıran Harekat Ordusu Komutanı, Hava Kuvvetleri'nin kurucusu Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa bir suikast sonucu öldürülmüştü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikinci Açık Gazete programı bu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı The Temptations grubundan Ball of Confusion, That's What the World Is Today adlı parçayla yaptık. Glenn Carl Leonard 11 Haziran 1947'de doğmuştu. Amerikalı rhythm ve blues ve soul şarkıcısı ve en iyi bilinen haliyle de bu grubun, biraz önce çaldığımız grubun da Temptations grubunun, Motown sedasının yaratıcılarından, beşlinin kurucularından biri. 1975 ile 83 arasında orada çalışmıştı. Bu şarkı da zaten 50 yıl öteden getirdik size. Aslında onun için çaldık ama dünyanın halini bundan daha iyi gösteren bir şarkıyı da bulmak kolay değil, bir kere daha çalmıştık. Kargaşa topu, işte günümüzün dünyası bu anlamına geliyor. Bir, iki, bir, iki, üç, dört, ah, insanlar taşınıyor, insanlar kaşınıyor. Çünkü neden? Derilerinin renginden. Koştur, koştur, koştur. Ne ki kesinlikle saklayamazsın. Göze göz, dişe diş. Sen bana oy ver, benden de sana özgürlük gelsin. Rap yap kardeşim, rap'e devam et, vur vur. Kardeşini sevmekten bahseden tek kişi var dünyada, o da kilisenin vaizi. Ve öyle görünüyor ki öğretmen dışında kimse öğrenmekle de ilgilenmiyor. Ayrımcılık, gayrımcılık, üstencilik, göstericilik, bütüncüllük, azgınlaştırma, aşağılama, milletimize karşı yükümlülükler, kargaşa topu. Ah evet, bugünün dünyası böyle işte. Vay hey hey, haps atışları tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Gençler kafaları gökyüzünde dolanıp duruyor. Yaz aylarında şehirler alev alev yanıyor. Ve ah, bu tempo devam edip gidiyor. Evrim devrim, silahta denetim, ruhun sesi, roketler aya, çocuklar çok erken büyüyor. Politikacılar daha çok vergi her şeyi çözer diyor. Ve bando mızıka çalmaya devam ediyor. Titanik güvertesi gibi. Yani dön baba dönelim, dön dön dönelim. Dünya nereye gidiyor? İşte bunu kimse bilmiyor. O yüce Lagaluga, senle konuştuğumu duyamıyor musun? Sadece koca bir kafa karışıklığı topu, kargaşa topu. Aa evet, bugün bütün dünya böyle. Vay hey, merhaba, havada korku, her yerde gerilim. İşsizlik hızla artışta, Beatles'ın yeni plağı gaz veriyor ve yaşamak için tek güvenli yer yerli rezervasyonu ve bando mızıka çalmaya devam ediyor. Yıkımın eşiği, vergi indirimleri, şehir müfettişleri, tahsildarlar, moda kıyafetlere büyük talep, kontrolden çıkan nüfus, intiharlar, yığınla faturalar, hippiler dere tepe taşınıyor, dünyanın dört bir yanında insanlar haykırıyor, bitsin artık savaşlar diye. Ve bando mızıka çalmaya devam ediyor. Ey yüce Gugaluga, Lagaluga, seninle konuştuğumu duyamıyor musun? Kargaşa topu mu dedin, diyorsun. Bugün dünya böyle işte. Hey hey, seni duyayım. Kafa kargaşa topu diyesin istiyorum. Bugün dünya böyle işte. Seni duyayım, seni duyayım, seni duyayım, seni duyayım. İki kelime işte, epi topu, kargaşa topu, kargaşa topu diye giden bir şarkıyı çaldık. Dünyanın durumunu fena anlatmıyor değil mi? Kesinlikle. Bütün karmaşayı güzel anlatmış. Ta 50 yıl önce yapılmış ama önemli bir farkı yok. Aslında bu kargaşanın durumunu biraz önce yayına girmeden konuştuğumuz Trump meselesinden daha iyi kimse anlatamaz. İsterseniz onunla girelim bu şarkıya uygun şekilde. 50 yıl önce karmaşa topu vardı diyor. Hani kar topu etkisi derler ya, o top büyümüş belli ki. Evet. Bu geçtiğimiz 50 yıl içerisinde. Ve evet, bahsettiğiniz haber biraz eğlenceli, biraz da tabii yani bizim açımızdan eğlenceli ama gezegenin geleceği açısından pek eğlenceli bir haber değil. Tam Trump kargaşa topu işte. tam öyle, tam öyle. Ayrı bir karmaşa topu, tek başına kendisi bir felaket olarak karşımızda duruyor ve Kasım ayındaki seçimlerde kazanacak gibi de duruyor. Böyle giderse özellikle Biden Filistin'deki tutumundan dolayı. En son Las Vegas ve Phoenix kentlerinde şey yapmış, miting düzenlemiş. Tabi buralarda rekor sıcaklıklar olduğuna yer vermiş. Guardian gazetesi 38 derece, 32 derece, hatta en son 43 dereceye hatta kadar 45'te. çıkmış. Sonra Phoenix'te 113 Fahrenheit veriyor. Onun da Daha da yükselmiş, evet. daha da yükselmiş. Yani 45 bu sırada derece. onu dinlemeye gelenler sıcaktan bayılmış, 24 kişi sıcak çarpması sonucu hastaneye kaldırılmış. Ama Trump tamamen umursamaz bir şekilde fosil yakıt kaynaklarını kullanmaya devam edeceklerini söylemiş. Ayrıca da bu sıcaklıkların 43 derece olması konusunda çok sıcak demiş. Yani işte 43 derece, 110 Fahrenheit bu şekilde söylüyor. 110 Fahrenheit ama bana o kadar sıcak gelmiyor diye de açıklamada bulunmuş. Hakikaten çok çok büyük bir paralellik kurulması mümkün yani. Bana oy ver, benden de sana özgürlük diyor ya işte şarkıda, kargaşa topunda. Öyle mi? İşte Hemen Trump'ın o zaman hemen sözlerini ekleyelim ona. Çünkü burada da ben sadece sizin oylarınızı istiyorum. Başka da bir şeyi umursamıyorum deyivermiş. Bana İşte oy verin, başkasını sen bana oy umurumda. ver, benden de sana özgürlük. Evet. Tam Aynen böyle tam diyor. öyle Ah demiş. evet, bugünün dünyası böyle bir şey işte diye de devam ediyor yani. Ama sonra medyaya yüklenmiş. Niye bu sözümü çarpıtıp öne çıkartıyorsunuz? Ben sadece şaka yapmıştım. Yoksa tabii ki seçmenlerimi umursuyorum demiş. Onu da Live şarkısıyla devam ederiz anlatmaya istersen, ya da Ray Charles'dan Tell the Truth çalarız belki de. Onun da doğum günleri. Ya Böyle da bir şaka şarkısı bulalım. şaka şarkısı bulalım. Evet, çok fazla sayıda ihtiyacımız var. Evet, dünyanın hali hakikaten kargaşa topu. Bir tane iyi haber var aslında. Bu Drill Baby Drill'in filan dışında. Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi Gazze için ateşkes teklifini kabul etmiş durumda. BBC'de ve başka gazetelerde var. Son dakika haberi olarak New York Times'da da var. Başka yerlerde. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu Gazze'de ateşkes ilan edilmesini öngören teklifi kabul etmiş. Tamamen bir ateşin gerçekleşmesi, Hamas'ın elindeki rehineleri bırakması, hayatını kaybeden rehinelerin cesetlerinin teslimi ve Filistinli mahkumların da serbest bırakılması öngörülüyor. 15 koltuklu Güvenlik Konseyi'nde 14 üye taslak lehine oy vermiş. Rusya çekimser kalmış. Kararda Ama veto etmediği için geçmiş. geçmiş. Evet, Evet, yani ateşkes. ilk kez bu şekilde bir barış planı, yani daha doğrusu ateşkes planı kabul edilmiş oldu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde. Evet, yani 3 aşama öngörülüyor. İlkinde rehine ve mahkum takasıyla kısa süreli ateşkes uygulanması. İkinci aşama kalıcı düşmanlıkların sona erdirilmesi, kalıcı olarak sona erdirilmesi ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi var. Üçüncü aşama ise savaş boyunca neredeyse tamamen imha olan, yok olan Gazze'nin yeniden inşası yer alıyor. Korkunç, zorlu bir süreç bekliyor ama bunun ne kadar kabul edilebileceği, geçerli olacağı tartışmalı. Evet, İsrail. hala şunu çözebilmiş değiliz. İsrail kabul etti mi? Kabul etmedim. Çünkü Hamas'ın yanıtı bekleniyor deniyor. İsrail yönetiminden kabul edildiğine dair bir açıklama gelmişti. Ama mesela en son muhalefet içerisinde bulunan, şimdi haberi ıskaladığım için, kaçırdığım için, Benny Gantz'ın istifa ettiği haberi geldi. Çünkü daha önce Gazze planını kabul etmeye çağırmıştı Netanyahu yönetimi, ki kendisi İsrail Savaş Kabinesi'nde yer alıyor, Benny Gantz ve onun partisi Ulusal Birlik, ama bunu onaylamadığı için hala Netanyahu yönetimi çekildiğini duyurdu, istifa ettiğini duyurdu. Demek ki İsrail kabul etmiş durumda değil. Hamas'ın da kabul etmiş, henüz kabul etmediği söyleniyor. Öte yandan şimdi Blinken, Amerika Dışişleri Bakanı, bölgeyi tekrar, İsrail'i tekrar ziyarete gidiyormuş. Bu Biden'ın hazırladığı planın kabul edilmesi için. Çünkü ortada bir karmaşa olduğundan bahsediliyor. Tam bu görüşmeleri Hamas'ın kabul edip etmeyeceği tartışılırken bir operasyon oldu. Dün de ayrıntılarıyla yer vermiştik ve 4 İsrailli rehine için 274 Filistinli En az öldürüldü. 64 çocuk aralarında, 700'den fazla da yaralı Evet, ve bunun var. Amerikan istihbaratının yardımıyla gerçekleştiği söyleniyor. Dolayısıyla bir ateşkes görüşmeleri sürerken böyle bir operasyon, ağır bir katliam yapılmış olması ateşkes görüşmelerine zarar verir endişesi de var şu anda. Evet, ayrıca da başka tartışmalar da var. İsrail'in içinde de çok hızla bir İsrail ile Hamas arasında bir anlaşma yapılması umutları hızla dağılıyor diye de bir haber var. Peter Baumol ve Emine Sinmez imzalı Guardian haberinde. Çünkü aşırı sağcı İsrail kabine üyesi Bezalel Smotrich şimdi artık Netanyahu iyice ona dayanıyor. Çünkü bir sürü sen de söylediğin Benny Gantz'ın gibi eski ordu komutanının istifası gibi kabineden. Şimdi onun itirazları var. Bezalel Smotrich'in bunu kabul edemeyiz diyor. Muhalefet edeceğinin sinyallerini vermeye başladı. Ortalıkta tam bir kargaşa topu devamı var. Onların hepsini konuşacağız. Bir de iki haber daha vererek bitirelim isterseniz. Şimdiye kadar yapılan bütün çok çeşitli araştırmalarda erkeklerin menisi üzerinde yapılan araştırmalarda araştırılan her insan menisinde mikroplastik bulunmuş. Bu yeryüzünde kainatta da ilk defa olan bir şey herhalde. Plastik dünyası gelişmiş çok. Yani ilk defa değil aslında, bu yeni bir araştırma, fakat bu zamana kadar yapılan araştırmalarda da bulunmuştu sperm örneklerinde mikroplastikler. Şimdi daha büyük çaplı bir araştırma yapılmış. Çin'de ve evet. İtalya'da yapılan araştırmalar hepsinde istisnasız İstisnasız mikroplastik. hepsinde plastik bulunmuş. Bu herhalde plastik medeniyetinin galibiyeti diye nitelendirmek lazım. Evet, bunu da uzun zamandan beri, birkaç on yıldan beri özellikle Batı ülkelerinde sperm sayısının %40 oranında azalmış erkeklerde ortalama son birkaç on yılda. Bununla ilişkili olup olmadığı araştırılıyor. Hala yeteri kadar araştırma yok ama oldukça yüksek bir ihtimal deniyor. Çünkü bu çok radikal bir düşüş, %40. Evet, onlara Türkiye'den de bir haberimiz olacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin iki kez seçimlerde adayı olan kişinin daha önce bir çok önemli bir davadan sanık olduğu ortaya çıkmış. FETÖ'den tutuklandı aslında. MHP'den iki dönem milletvekili adayı olan kişi, Milliyetçi Hareket Partisi'ne siyaset yapan ve iki dönem İzmir adayı olan emekli astsubay Mustafa Çintaş FETÖ'den tutuklanmış. Gazeteci Şardan da, Tolga Şardan da Milliyetçi Hareket Partisi'ne siyaset yapan bir emekli Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu FETÖ abisi çıktı. Hakkında adli soruşturma var demiş. Çarpıcı bir haber de bu. Onun dışında İşte konuşmaya devam edeceğiz. Günün çeşitli olaylarına yer vermeye çalışacağız ama şimdi tarihte bugüne geçelim. 1985 yılında bugün Casus Köprüsü üzerinde tarihin en büyük değiş tokuşu gerçekleştiriliyor. Berlin ve Potsdam şehirlerini birleştiren Gleinig Köprüsü üzerinde Doğu Almanya hapishanelerinde yatmakta olan 23 kişi CIA tarafından, Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA tarafından Batı'da tutuklanmış olan 4 casusla değiş tokuş edilmiş. 1962 ile 85 yılları arasında Gleinig Köprüsü üzerinde toplam 38 kişinin katıldığı 3 değiş tokuş gerçekleştirilmiş. Köprü bu nedenle medya tarafından Casus Köprüsü olarak adlandırılmış. Casus Köprüsü. Ha. 2013'te bugünse Gezi direnişi sürmeye devam ediyor, sürüyor. Sabah saatlerinde bugün 2013'te başta Çevik Kuvvet olmak üzere çok sayıda polisin iş makineleriyle barikatları aşarak Taksim Meydanı'na çıktığını biliyoruz, öğreniyoruz. Bunun üzerine de yüz binlerce insan meydana geliyor Taksim Meydanı'na. Amerika Birleşik Devletleri'nden CNN televizyonu gece boyunca meydandan canlı yayın yapıyor. Bu yayın daha sonra hükümete yakın isimler ve medya organları tarafından Gezi Parkı eylemlerinin dış kaynaklı olduğu iddialarını destekleyen bir gösterge olarak sunuldu. Şarkıyı yeniden çalalım mı? Canlı yayın yapmışlar. Canlı. Ball of Confusion o tarihlerde de devam ediyormuş 2013'te anladığım kadarıyla. Evet, şimdi çevre konularına geçelim isterseniz. Evet, bu az evvel verdiğiniz mikroplastik haberini isterseniz birazcık daha verelim, çünkü açalım, evet, çok ciddi evet bir. açalım, çünkü bu oldukça önemli. Şu anda bir yandan da bütün dünyada bir plastik anlaşmasına, Paris İklim Anlaşması gibi bir plastik anlaşmasına 2024'ün artık sonunda varılması planlanıyor. Görüşmeler çeşitli ülkelerde devam ediyor. Bu haberi gördükten sonra, bu arada, yani benim için biraz tesadüf oldu. Dün akşam Documentarist Festivali'nde Plastik İnsanlar diye bir filmi seyretmiştim. Bizim de yayınlarımıza daha önce katılan Sedat Gündoğdu da bu belgeselde vardı. Aslında yabancı bir belgesel ama Sedat Gündoğdu da araştırmalarıyla, özellikle plastik ve mikroplastikler üzerine araştırmalarıyla dünyada da ismini duyurmuş olan kişilerden, bilim insanlarından biri olduğu için ona da yer vermişler. Ki tabii Türkiye bir de plastik çöpleri de çok alan ülkelerden bir tanesi. O yönüyle de belgeselde yer alıyordu. Beyinde, plasentada, evdeki tozlarda, sularda, akciğerde, her yerde mikroplastik. Belgeselin biraz anlattığı buydu. İç karartıcı olsa da mikroplastiklerin her yerde olduğunu gösteriyordu. Tam bunu seyredip eve döndüm ki mikroplastiklerin sperm hücrelerinde de bulunduğuna dair bu haberle karşılaşmış oldum. Evet, yani özellikle de bu çevre toprak gününde konuşulacak tam şey var. Ya yani ben de sana eski nesilden birisi olarak şunu söyleyeyim ki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki 50'lere kadar olan işte yıllarda 50'lerde henüz plastik kullanımda değildi Evet. insanlar tarafından Evet. dünyada. Bunu şimdi düşünmek bile zor yani. Naylon çorap çıkmıştı kadınların giydiği. O dönemin reklamlarını gösteriyordu belgesel zaten. Öyle mi ha? İlk çıkışında nasıl işte şirketler tarafından propagandası yapıldı. Yeni bir yaşam tarzı, plastik bir yaşam falan diye. Hatta tek kullanımlık ürünler, kadınlar artık ev işi yap kadınların artık bulaşık yıkamasına, ev işi yapmasına gerek kalmayacak diye. Böyle mutlu bir Kullanıp aile atacaklar. havaya o evde kullandıkları plastik tabak çanağı havaya atıyorlardı mutlulukla. Evet, naylon çorap giymiş kadınlar var mıydı? Evet, Bacakları böyle tabii. tek çizgi var, bacağın arka tarafından aşağı kadar düşey çizgiyle belirlenirdi. Onlar 1950'den falan önce hiç yoktu, sıfırdı Evet, plastikle öyleymiş. ilişkisi. Bu arada da günümüze gelmişken hemen hatta sorayım yani, naylon torbaların fiyatlarında bir yükselme oldu mu? Yoksa Galiba olmadı. Ama o başlı başına zaten bir başarısız bir girişim yani. evet, bütünüyle. Çünkü şey yapan ya bir de müşterilerden para almaya yönelik yeni bir hamle olarak zaten eleştiriliyordu. İşe yaramadığı da enflasyondan etkilenmeyen tek şey Tek şey değil mi? Evet. olarak kaldı. Böyle bu arada bu belgeselde Sedat Gündoğdu Homo plasticus, yanlış hatırlamıyorsam eğer bu kavram, böyle bir kavramdan bahsediyor. Biraz belgesele ismi de plastik insanlar buradan geliyordu. Yakın zamanda 2022'de şey vardı, böyle plastik insanlar deyince çağrışım yaptı. Crimes of the Future diye bir bilim kurgu filmi vardı Ömer Bey. Belki ilgilenirsiniz siz de, böyle bir mutasyon geçiren insanlar söz konusu. Bazıları plastik sindirmeye başlıyorlar mutasyon sonucu, yani plastik yiyorlar. Böylelikle plastik sorununa çözüm insan bedeni tarafından geliştirilmiş oldu. Ama daha sonra kendi bedenleri de biraz işte plastikleşiyor ve onunla oynayabiliyorlar. Hatta plastik sanatlar sanatçıları da kendi bedenlerini bir tür sanat malzemesi olarak sergilemeye başlıyorlar. İlginç bir filmdi. Evet, plastik konusu dünyanın en önde gelen konularından bir tanesi. Bütün hayatın özüne hakim durumda. Bazı canlıların özümsediği ve farklı bir evrime dönüştüğüne dair de görüntülü bir haber vardı okyanuslardaki hayvanlardan bazılarının. Neyse, onun üzerinde daha çok durabiliriz ama önemli olan bu gidişatın son derece ciddi bir boyut kazandı. Bu arada sıcak havaların devam etmesi iklim konusunda, yani iklim krizinin en doruk noktaya vardığı, bütün rekorların peş peşe kırıldığı şeyde, Britanya'da da seçimlerle ilgili mesela bir haber, bir yorum haber vardı, makale. Jonathan Watson, çevre muhabiri, Guardian'ın kıdemli, tek kelime edilmiyormuş. Ne Labour tarafından, yani muhalefet tarafından, ne de mevcut muhafazakarlar tarafından. Evet. Çok Aslında şaşırdım. tabii Labour'ın biraz daha iklim değişimiyle ilgili manifesto, yani manifestosunda iklim değişimiyle mücadele konusunda maddeler var ama son derece yetersiz olduğundan söz etmiş Jonathan Watts. Öte yandan Tories, yani muhafazakarların ise geri adım, daha önceki planlarından geri adım, Rishi Sunak Evet. tarafından da zaten açıklanmıştı bu. Daha da kötü bir manifesto olduğu eskisine göre söyleniyor. Evet, silmekte olduğu durumu var. Ve Zaten bu Türkiye'de yüzden çok özür dilerim. 400 önce bilim insanı Britanya'daki ortak bir mektup yazmışlar. İki partiye birden. İki parti içinde oyları hak etmiyorsunuz. İklim değişimiyle ilgili gerekeni yapmadığınız için diyorlar. evet, bilim insanları tamamen eyleme geçmiş, aktivist olmuş durumdalar ve hatta gözaltına alınmayı, tutuklanmayı da şey yapıyorlar. Hatta yazı bazı eylemcilerin bütün yazı hapsolmuş olarak geçirmeleri de mesela bir ihtimali belirdi. Ceza alıyorlar. İngiltere'de bir sergide kırmızı boya süren camın üstüne bir kız aktiviste böylesine 6 aylık bir ceza verilmiş yanılmıyorsam. Neyse, Türkiye'den de bir şey verelim. Havaların ısınmasıyla beraber kabus geri döndü diye Karar Gazetesi'nde de ayrıntılı bir haber var. Dün vermiştik bir haber, yangın söndürüldü mü diye hatırlamıyorum şimdi. Denizli'de aslında bir kontrol edersen iyi olabilir, ben bakmayı ihmal ettim. Tabii. Pamukkale'de. Ama orman yangınlarında artış yaşandığını da ajanslardan, Anadolu Ajansı'ndan ve Karar Gazetesi'nden görebiliyoruz. Büyük bir artış var. Adana'nın Feke, İzmir'in Bergama, Tokat'ın Niksar ve Balıkesir'in 6 Eylül ilçelerinde orman yangınları çıkmış. Bergama'daki yangın kontrol altına alınmış. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Dün akşam 7:30 saatlerinde verilmiş bir haber bu. Ve ayrıca da hepsinin, bunların Tokat Niksar'da mesela Usta Hasan Köyü ormanlık alanında yangın nedir? Kısa sürede alevlerin büyüttüğü geniş bir alana yayıldığı haberi var. Balıkesir 6 Eylül ilçesinde söndürülmeye çalışıyor. İzmir'de, Bergama'da kontrol altına alındığı haberi vardı. Antik kentte Pamukkale'deki de öyle kontrol altına alınmış. alınmış. Ama yani bunların sürekli artmakta olduğu yolunda peş peşe haberler var. Böyle de Pamukkale'de, evet, havadan ve karadan müdahale sürüyordu. Bendeki son haber şimdi. O da kontrol altına alınmış demek ki. Peki, bir ara verelim, devam edelim. Açık Gazete. Açık Radyo burası, 95.0. Açıkradyo.com.tr'de internet adresimiz ve saat 8:30 3 dakika geçerken tekrar yayına döndük. Açık Gazete elemanları olarak, aşırı hava koşullarının da 6 ayda 41 milyar dolar zarara yol açtığı yolunda çok çarpıcı bir habere de rastladık. Doğrusu artı gerçekte. Evet, Christian Aid tarafından hazırlanan bir rapor bu ve 2024'ün ilk 6 ayında iklim değişimi kaynaklı aşırı hava olaylarından dolayı 41 milyar dolar zarar etmiş. Artık kimler zarar etmiş, orasını tam emin değilim ama bunlar arasında tabii çok sayıda sıradan yurttaş da var. Çünkü evleri yıkılanlar var, altyapılar ortadan kalkmış durumda. Dolayısıyla 41 milyar dolarlık bir servetin ortadan kalktığı söyleniyor. Evet, bu da yani gene çarpıcı haberler arasında bir diğeri de, yani iklim değişmeseydi olmayacak aşırı hava olayları üzerinde de sürreel, yani gerçeküstü bir rapor içeriyor yani. Bu arada bu bütün olayları kapsayan bir raporda değilmiş. En büyük bu 6 ay içerisinde yaşanan en büyük aşırı hava olaylarını sadece işte takip etmişler. Onun yol açtığı hasara bakmışlar. Sadece bundan ibaret ve tabii ekolojik ve insani yıkıma da bakmadıklarını söylüyorlar raporda. Evet, yani ne diyeceğin insanın kolay kolay ifade edemeyeceği zorluklardan biri, ama çok yani ciddi şekilde iklim adaleti çağrıları var. Peş peşe yayınlanıyor. Evet. Şimdi az evvelki raporda bir zarardan söz ediyorduk ki bu zararın altında kalanlar çoğunlukla dar gelirli ya da sabit ücretli ya da doğrudan yoksul kesimler, topraklarını, hayvanlarını, evlerini kaybedenler. Bir de kar elde edenler var bilindiği üzere. Onların başında da İsveçli mobilya devi IKEA geliyormuş. Yeşil Gazete'de çok önemli bir haber var. Romanya'nın biyolojik açıdan zengin ormanlarının hızla bozulmasında büyük katkısı varmış IKEA'nın. Araştırma Ingolf sandalyeleri veya işte başka bebek beşikleri ve çocuklar için yataklar gibi IKEA'nın tüm zamanların en sevilen ürünlerini üreten 7 üreticinin yüksek koruma değeri olan ormanların yok edilmesiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu deniyor. Romanya'daki tedarikçilerden temin edilen en az 30 farklı ürün 13 ülkedeki IKEA mağazalarında bulunmuş. Evet, yani dünyadaki en, Avrupa'nın en büyük ülkeleri arasında hepsi sayılabilir işte. Evet, hepsi var hemen hemen. Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Macaristan, İtalya, İsrail, Polonya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık. Yani 30 farklı ürün bu 13 ülkedeki IKEA mağazalarında bulunmuş, Evet. Romanya'daki tedarikçilerden sağlanmış. Romanya'da yaklaşık 3000 kilometre kareye yayılan Karpat ormanları Avrupa'ya sarılınca Natura 2000 alanları olarak korunma altında olmasına karşın milyarlarca euro kapasiteli kereste endüstrisi sistemik yolsuzluk ve zayıf yasa uygulamalarıyla anılıyor diye vermiş Yeşil Gazete. 2019'da bir hükümet raporundan sızdırılan veriler ülkenin ormanlarından her yıl yaklaşık 40 milyon metreküp odun kesildiğini, ağaç kesildiğini ya da bunun yarısının yasa dışı olduğunu ortaya çıkarmış. Romanya'daki önemli bir yolsuzluk ağı, yani aslında koruma alanı olan bir bölge ve özelliği birincil ormanlar diye geçiyormuş. Biyoçeşitlilik sözleşmesine göre bu birincil Primer, evet. ormanlar doğal Primer. olarak gelişmiş olan, yani insanlar tarafından yetiştirilmemiş olan o ormanlar için kullanılıyormuş. Ve yani 3000 kilometre kareye yayılıyor yaklaşık olarak. Yani Avrupa'nın da en önemli skandal flora ötesi. ve fauna çeşitliliğine sahip bölgesi diyorlar Ama Karpatlar. kimsenin umurunda değil Evet. anlaşılan. Yani bir Evet. Karpatların korunması IKEA mobilyalarının kullanmasından çok daha öncelik taşıyor. Yani öncelikle ağaçları keseceksin ki sonra tedarik zincirine bağlı orman arazilerinden yararlanacaksın. Yani IKEA dışarıda akıllı, içeride çürük diye bir rapor bu. Başlığı da bu. Evet, yani nasıl halledilecek bilmiyorum. Saniyede bir ağacın yok edildiği gibi de bir rakam verilmiş, değil mi? Ölçek. Yani Evet. hakikaten ne denir bilmedim, bilemedim yani. Geçen yıl 60'tan fazla ülkede yaklaşık 500 mağazası bulunan IKEA yaklaşık 50 milyar avro gelir elde etmiş. Ve Earthsight adlı bir kuruluşa göre bu çok çarpıcı bir haber gerçekten. Okudukça insan şaşırıyor. Kar amacı gütmeyen görünüşü. Toprak gününde de gayet uygun, yani yeryüzüne bakış gibi çevirebiliriz. Yeryüzü manzarası gibi. 2019'da ölçmüş, saniyede bir ağaç tüketiyormuş IKEA şirketi. Dünya çapında 2800 kilometre kareden fazla ormana sahip olarak genişlemeye de devam ediyor. Romanya'da 500 kilometre kareden fazla ormanlık alan varmış ve bu da onu ülkenin en büyük özel arazi sahibi yapıyormuş. İlginç bir anlaşma, değil mi? Evet. Çok ilginç. Evet. Buradan Balkanlardan isterseniz devam edelim ama bu sefer Filistin'le ilgili yine çok ilginç bir haber. Bu seferki de artı gerçekte İsrail ile Sırbistan arasındaki bir ilişki. Benim kendi adıma bilmediğim bir tarihsel ilişki de öğrendim. Belki siz Bosna Savaşı döneminde tabii hatırlıyorsunuzdur. Evet, hatırlıyorum ama yani itiraf edeyim ki beni de şaşırttı. Evet. Şu anda Sırbistan hükümetinin İsrail'e silah ihracatı yaptığı öncelikli olarak haberde böyle başlıyor. Sırbistan Gazze Savaşı sırasında İsrail'e 15,7 milyon euro değerinde silah ihracatı yaptığını diyor. Bütün dünya bir soykırımın gerçekleşmekte olduğuna dair haberlerle çalkalanırken Uluslararası Adalet Divanı bu yönde bir karar, yani bir soykırım olabilir böyle devam ederse. Dolayısıyla acil ateşkes bu kelimeleri kullanmasa da aslında İsrail'in saldırıları durdurması çağrısında bulunmuş olsa da Balkan araştırmacı gazetecilik ağı ile Haaretz'in, İsrail'in sol muhalif yayın organı Haaretz'in yaptığı ortak bir araştırma Belgrad'dan İsrail'e 6 İsrail askeri uçuşu yapıldığını, son dönemlerde, son haftalarda, aylarda da gerçekleşmiş. Bunun Sırbistan'ın İsrail'e 15,7 milyon euroluk silah ihracatıyla çakıştığı haberi yapılmış. Ortak araştırmada bu silahların Gazze'de uluslararası insancıl hukuku ihlal etme riski taşıdığı uyarısı yapılmış. Bunu gazeteler, bu iki gazete ortak araştırmasında bu şekilde açıklıyorlar. Ama ilginç olan şu, İsrail ile Sırbistan arası uzun zamandan beri oldukça iyiymiş meğer. Mesela daha Şubat ayında Netanyahu yönetimiyle başbakanı Sırbistan'ın Vučić aralarında bir ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda görüşmüşler ve Netanyahu Vučić için İsrail'in gerçek dostu demiş. Bu Şubat ayında, yani Ekim'den bu yana soykırımcı bir işgal Gazze'de sürerken bunu söylüyor. İsrail'in gerçek dostu diyor. Ama daha da ilginci, geçmişlerinde, yani 1992-95 Bosna Savaşı sırasında Birleşmiş Milletler silah ambargosunu ihlal ederek Bosnalı Sırp güçlerine silah teslimatı yapıldığı da defalarca medyada yer almıştı diyor artı gerçek. İsrail'in çok yakın ilişkiler varmış ve bu yılın Nisan ayında, mesela bunu biraz atlamışız herhalde, ben şu Evet. anda gördüm. Bu yılın Nisan ayında İsrail'in Sırbistan Büyükelçisi Yahel Vilan, İsrail'in Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen 1995 yılında Bosnalı Sırp güçleri tarafından 8 bin Müslüman erkek ve erkek çocuğunun katledildiği Srebrenica katliamının soykırım diye tanımlanmasını asla kabul etmediğini söylemiş. Soykırım inkarcılığı yapmış İsrail. Yani. Sırbistan, yani son geçen yüzyılın en önemli soykırımlarından bir tanesi. Açık Radyo'da sayısız programda üzerinde konuştuğumuz bir şeydi. Bunun demek inkarcılığı da olabiliyor, çıkarlar gerektirdiği zaman. Evet, çok ağır bir haber. Kaynağı, haberin kaynağını bir kez daha tekrarlayalım mı? Tabii Balkan, yani bu şu anda artık gerçekten okuyoruz ama az evvel bahsettiğimiz 15,7 milyon euro değerinde silah ihracatı yapıldığı haberinin kaynağı ise Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı ile Haaretz Gazetesi. Evet, bizzat İsrail gazetesi tabii bunu ele alıyor. Çok kaygı verici bir başka durumla karşı karşıya olduğumuza şüphe yok yani. Bu böyle kolay kolay üstü de örtülebilecek gibi bir şey değil, ama yapılacak herhalde, değil mi? Evet, daha geçtiğimiz haftalarda İsrail'in diaspora bakanı Avrupa aşırı sağının Madrid'deki konferansına katılmıştı. Böyle yan yana kökenlerinde Holokost inkarcılığı olan partiler, işte İtalya'daki faşist partinin şimdi değiştik diyen lideri Meloni, işte Le Pen şimdi en son Avrupa Parlamento seçimlerinde birinci parti oldu. Onun da kökeni Nazi partisi. Ama İsrail'in aşırı sağ ile ilişkisi ya da soykırım inkarcılığı ile ilişkisi bir tek bu değilmiş. Bu haberden anlıyoruz ki Srebrenica soykırımını Srebrenica. reddedi. Pardon. Onun da Srebrenica, inkarcısı durumunda. evet. Evet, yeni yeni şeyler geliyor. Bu durumda yani şeyden de yeterince bahsetme fırsatını dün bulmuştuk. Bugün daha fazla ayrıntıya girme imkanı olmadı, ama yani 274 Gazze'linin katledildiği, 64'ü çocuk, 700'den fazla yaralı oldu. Nusayrat mülteci kampına yapılan güpegündüz saldırıda 2 saat boyunca havadan, karadan ve denizden bombalandı. bir İsrailli askerin öldüğünü sadece söylüyorlar. Hamas'ın iddiasına göre 3 diğer rehinenin de bu arada öldürüldüğü İsrail tarafından. 700'den fazla yaralı olduğunu da söyledik, evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu konuda istihbarat verdiği ortaya çıkıyor ve şey de kullanılmış, MQ-9 diye adlandırılan Reaper, yani Azrail diye de okunabilir, dronların adı bu, Gazze üzerinde uçurmuş. Çok dünyanın en büyük katliamının tek katliamlarından bir tanesi olarak yakın tarihe geçti o da böylece. Ve bu tarihe üstelik bu şekilde tırnak içerisinde bir kurtarma operasyonu olarak geçti. 274 Filistinlinin, çocuklar dahil olmak üzere, hayatına mal olan bir operasyon. Ki bir ateşkes görüşmeleri süreci varken bir de bu yaşanıyor. Yani bütün bu rehineler aslında bir müzakere süreciyle kurtarılabilir sağ salim, ama onun yerine 274 Filistinliyi öldürüp 3 de rehinenin ölümüne sebep olacak şekilde bu operasyonu gerçekleştiriyorlar. Evet, ball of confusion'ı, yani kargaşa topu, işte günümüz dünyası parçasını defalarca çalmanın yeridir. Öte yandan da tabii ciddi mücadele haberleri de vardı. Birazını Democracy Now'da görme imkanı da bulmuştuk dün akşam itibariyle, bu sabah da yayınlandı. Yani büyük Gazze'de büyük protestolar, Gazze konusunda büyük protestolar Londra'da cereyan etti. Aynı zamanda Washington'da Amerika Birleşik Devletleri başkentinde ve Büyük Britanya'nın başkentinde Londra'da büyük şeyler vardı. Polisin de Kanada'nın Montreal'de, Kanada'nın büyük kenti Montreal'de de, Montreal ya da en büyük üniversitelerinden, en ünlü üniversitelerinden birinde, McGill'de yapılan protestocuları dağıtmak için polisin bayağı göz yaşartıcı gaz bombaları ve biber gazı sıkarak dağıtmaya çalıştığını, 15 kişi de gözaltına alındığını belirtelim. İspanya'da da yüzlerce protestocu ölmeye yattı. Guggenheim Müzesi'nde, Bilbao'da. Yani Gazze'deki büyük kitle ölümlerini protesto etmek için, cinayetlerini protesto etmek için ölü taklidi yapıyorlar, yerlere yatıyorlar. Böyle bir durum var. İklim kaosu içinde işte senin dediğin gibi büyük protestolar var. Yani 15 bin protestocu Berlin sokaklarında aşırı sağın yükselmesine karşı gösteri yapıyorlar ve Brüksel'de bir grup bilim insanı ve iklim aktivisti de Avrupa Birliği Komisyonu'na giden yolun girişinin tıkıyorlar, kapatıyorlar. Hatta bir bilim insanı da aktivistlerden biri, bilim insanı mı bilmiyorum, uydurmayayım şimdi, Sebastian Gonzato'nun konuşmasına yer vermişler Democracy Now!'da. Avrupa Komisyonu'nun girişini niye bloke ettik? Çünkü büyüme stratejisinin, ekonomik büyümenin önünü almak şart diyor. Bunun için bastırmak zorundayız. Hiçbir siyasi partide gerçekten büyümeme konusunu, adalet, ekonomik adalet yerine büyümeyi herkes konu ediyor. Halbuki büyümeyle bunun yürümeyeceği aşikar diyor ve büyümeme, ki üzerinde senelerce program yaptığımız bir konuydu, büyümeme meselesi, degrowth dedikleri, eğer bu yüzyılı yaşayarak atlatmak istiyorsak şarttır, yoksa ekolojik ve medeniyet çöküşü olacak. Dolayısıyla bunu konuşmak zorundayız. Onun için Avrupa Birliği'nin kapısına dayandık diyorlar. Ama öte yandan da tabii dünyadan çok çeşitli haberler var. Yani Doğu Kongo'da da korkunç saldırı haberlerinde en az 60 kişinin öldüğü ya da 60'a yakın insanın öldürüldüğü haberi var. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden geliyor bu haberlerde. Müttefik Demokratik Güç, Demokrasi Güçleri diye adlandırılan bir grup. İslam IŞİD'le, adı IŞİD'le anılıyor. Irak Şam İslam Devleti ile en az 41 kişinin öldüğü haberi vardı. Cuma günü bir okulda Uganda sınırında ve ölenlerin, kurbanların çoğunun öğrenci olduğu haberi vardı. Aynı zamanda bu Allied Democratic Forces deniyor İngilizce'de, Müttefik Demokrat Güçler. Ayrıca daha Doğu Kongo'da daha önce de en az 16 kişiyi öldüren bir başka cinayet silsilesine yol açmış. Böyle haddi hesabı olmayan bir şekilde gidiyor. Tabii Kongo'da, evet, bu arada da büyük petrol, yeni petrol büyüklerin petrol için yaptığı anlaşmalar da bir yandan devam ediyor. Evet, bu petrol anlaşmaları demişken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Türkiye'ye geliyor bugün. Hatırlayacağı üzere. Geldi. Evet, SOKAR şirketi, Azerbaycan'ın fosil yakıt şirketi, İsrail'e çok ciddi miktarda gaz ve petrol taşımakla itham ediliyor. Bu sebeple Türkiye'de önemli, özellikle Filistin için Bingenc'in hem İstanbul'da hem Ankara'da SOKAR şirketinin önünde yaptığı eylemler devam ediyor. Gözaltına alınanlar vardı. Hepsi serbest bırakılmış durumda. Ama buna yönelik ciddi bir medya baskısı da var. Eylemleri yapanlara dair sert açıklamalar yapılmış. Bu haberleri yapanlardan bir tanesinden, Oda TV'den okuyorum. Tabii bana çok tesadüf gelmedi Oda TV'de bu haberin olması. Türkiye-Azerbaycan Dostluk Birliği ve Dayanışma Vakfı, böyle bir vakıf varmış. SOKAR petrol şirketini hedef alanlara tepki göstermiş. Filistin bahanesiyle dışarıdan desteklenen radikal grupların başını çektiği Azerbaycan karşıtlığı ve SOKAR saldırılarını şiddetle kınıyorum demiş Başkan Profesör Doktor Aygün Attar. Böyle bir açıklama, dışarıdan desteklenmiş radikal gruplarmış. Dertleri değil diye, dertleri Filistin değil demiş global medya CEO'su Mamat Gulmamadov. O da Oda TV'ye konuşmuş. Camları kırmak, kapıları zorlamak, arbede çıkarmak ve burayı başınıza yıkacağız gibi tehditlerde bulunuyorlar bunlar demiş. Buradaki amaç Türkiye-Azerbaycan dostluğunu, Erdoğan-Aliyev kardeşliğini hedef almak. Dolayısıyla onların derdi Filistin değil diyor, ama ardından Oda TV bir ayrıntıya yer vermiş. Kendi adıma hatırlamadığım bir ayrıntı bu. Azerbaycan ile Türkiye arasında 2024 sonunda sona erecek doğal gaz tedarik anlaşması 2030 sonuna kadar uzatıldı denmiş. Bu fosil yakıt anlaşması. Evet, o haberden bir daha önce de birazcık bahsetme fırsatımız olmuştu. Evet, ciddi bir gelişme ve doğal gaz dedikleri, işte gaz yani doğrudan doğruya iklim değişikliğinin en temel şeylerinden, fosil yakıtlarından biri üzerine yeni anlaşmalar üzerine de giriliyor yani. Evet, evet. Tam bu tartışmalar varken Aliyev de Türkiye'yi Geldi, ziyarete geliyor. görüşmeler de başladı. Evet. Basına bir açıklama yapılmamış. Öncelikle fotoğraflar çekildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Aliyev, İlham Aliyev arasındaki el sıkışmalardan sonra basına fotoğraflar verildikten sonra da görüşmeler hızla devam etmiş. Her konuyu, yöresel ve bölgesel konuları görüşeceğiz diye de bir açıklama gelmişti, ama ondan sonraki ayrıntılar üzerinde bir bilgimiz yok. Azerbaycan resmi hesaplarından bu arada İsrail'in kuruluş yıldönümü olan İsrail gününde paylaşım, İsrail bayrakları ile birlikte paylaşım yapıldı ki bilindiği üzere o gün aynı zamanda Nakba'nın da yıldönümü, ama Filistin'le ilgili böyle bir paylaşım yapılmamıştı ve bu sosyal medyada çok ciddi tepki çekmişti tabii. Ama ilişkileri biliniyor İsrail ile Azerbaycan'ın. Evet. Biliniyor ve gelişme halinde olduğu da biliniyor hatta. Öte yandan da tabii bir de dünyanın Gazze kadar sessiz kaldı, hatta belki ondan bile sessiz kaldığı bir başka şey de Sudan'da. Sudan'daki son hastanede kapanmış. Çünkü hızlı destek güçleri diye adlandırılan paramiliter grubun oraya saldırdığı ve yağmaladığı belli. Cumartesi günkü haber bu da Demokrasi Now'da vardı. Ve hastanede en büyük hastane El Fasher, Kuzey Darfur'daki son hastane El Fasher Hastanesi de alev alev yanıyormuş ve kim öldü, kim kaldı bilinmiyor, yaralananlarda oldu mu diye. Ama Dünya Gıda Programı sözcüsü çok ciddi bir uyarıda bulunmuş. Dünyanın en büyük insani krizi olmaya doğru hızla ilerliyor diyor Dünya Gıda Örgütü. Her bir taraftan böyle uyarılar geliyor aslında. Yani yardım kuruluşları ihtiyaç duyanlara yiyecek yetiştirmeye çalışıyorlar. Yani cuma günü, geçen cuma günü bu hızlı destek güçleri SF diye kısaltılıyor. Onların saldırılarında Omdurman'da 40'ın üzerinde insan öldü. Hartum'da. Ondan önce de gene bu aynı savaşçılar 100 kişiyi öldürmüş. 100'den fazla insanı öldürmüşlerdi. O da El Cezire diye bir vilayette oluyor. Bir kasabada. Onun da sözünü vermiştik. Çocuklar 100'e yakın çocuk aralarında bulunduğu bir şey grubu öldürmüşlerdi. Ve yani muazzam bir yerinden yurdundan olma krizi de oluyor. Bölgede göç krizi. Yani bir Dünya Gıda Programı'ndan, World Food Program'dan yapılan açıklamada Sudan'da 12 milyon kadar insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve 2 milyondan fazla insanın da komşu ülkelere, başta Çad, sonra Güney Sudan ve Mısır olmak üzere oraya gittikleri ve son derece zorlu şartlarda ve tümüyle travma altında oldukları da görülüyor demişler. Tabii bu arada Gazze'den, Gazze şeridinden giden, Mısır'a giden göçmenlerin, göçmen diyelim onlara, peki Filistinlilere, onların durumları hakkında da bilgiler var. Demokrasi Now'da da vardı. Tam bir travma yaşamaya devam ediyorlarmış. Çok kötü şartlar altında, açık hapishanede yaşıyoruz diyorlar. Evet, tedavi için gidenleri özellikle kastediyorlar. Evet. Harets'te de vardı bu. Mısır'daki hapishane dedim ama biraz haberde de böyle geçtiği için, evet, hastanelerde tedavi olmak üzere çıkışlarına izin verilen gazelerle görüşmüş Harets gazetesi de. Ve daha doğrusu onlar da bir Mısırlı web sitesi olan Madame Master'dan almışlar bu haberi. Burası bir hapishane diyorlar. Meğer hastaneyi terk etme hakları yokmuş. Özellikle akşam 9'dan sonra sabaha kadar, yani mesai saatleri başlayana kadar odadan bile dışarı çıkılamıyor demişler. Çocuklar da var bunlar arasında. Yani oyun oynamak için dahi dışarı çıkamıyorlar. Böyle hapishane koşullarında tutuluyorlar. Hem de aylardan beri bu şekilde yaşıyorlarmış. Ayrıca yeteri kadar ilaç olmadığını söylüyorlar. Bu çok ilginç. İlaçlar ve tedaviler son derece yetersiz deniyor. Bunun kökeninde de bir yolsuzluk meselesi iddiaları var. Gelen yardımlar hastanelere ulaşmıyormuş. Hastanelerin bu Gazze'den gelenlere yardım etmek için rüşvet istediğine dair iddialar varmış. Oldukça ilginç, karmaşık böyle bir durum söz konusu Mısır'da. Evet, süreyi bitti ama bir tek kayıp haberi vereyim. Ünlü İsrail yazarı ve İsrail'de savaş kahramanı, devlet başkanı Moshe Dayan'ın kızı Yael Dayan da hem politikacı hem de insan hakları savunucusu, özellikle kadın hakları savunucusu ve Filistin içinde iki devletli çözümün savunucusu, 85 yaşında hayata veda etti. Yael Dayan oldukça önemli bir entelektüeliydi dünyanın. Barış ve kadın hakları ve insan hakları için büyük de bir mücadele vermişti. Kendisine yöneltilen bütün saldırılara rağmen ona da bir günaydın diyelim. Ve şimdi araya gidelim. Açık Gazete. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Günaydın Ahmet, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, Ufuk Turu'nda özellikle seçimleri her zaman birinci planda tutan Ufuk Turu'nda bu sefer Avrupa Birliği seçimleri tonla geldi birdenbire. Evet, Avrupa Parlamentosu seçimleri 27 ülkede yapıldı. Perşembe günü Hollanda'da seçimlerin yapılmasıyla başlanmıştı. Pazar akşamına kadar devam etti. İlginç bir şekilde şu anda bir tek İrlanda'da seçim sonuçları tam olarak, yani seçimin oy sonuçları belli de İrlanda'da 14 milletvekiline sahip İrlanda Avrupa Parlamentosu'nda hala bu 14 milletvekilinin dağılımı tespit edilmemiş durumda, tercihli oy kullanımı nedeniyle. Onun dışında Avrupa Parlamentosu'nun yapısı belli oldu. Burada öne çıkan olgu, tabii herkesin gördüğü gibi, 2 gündür 3 gündür konuştuğu gibi, bütün ülkelerde değilse de 27 ülkenin çoğunluğunda aşırı sağ olarak tanımlanan partiler az veya çok oylarını arttırdılar. Özellikle iki ülke dikkat çekiyor: Fransa ve Avusturya. Burada aşırı sağ partiler birinci parti olarak seçimlerden çıktılar. Özellikle Fransa'daki son derece dikkat çekici, çünkü birinci parti olan Ulusal Toparlanma, Ulusal Birlik Partisi, Marine Le Pen'in partisi, kendisinden sonraki partiyle arasında neredeyse 15 puanlık bir farkla birinci geldi. Macron'un partisinin önünde 15 puan farkla, %31 ile birinci geldi. Bir de Marine Le Pen'in kuzininin aday olduğu diğer aşırı sağ, göçmen karşıtı, Hristiyan muhafazakarlığı taraftarı parti de, Yeniden Doğuş Partisi de, o da oyların %5'inden biraz fazla olarak hem Avrupa Parlamentosu'na milletvekili sokma hakkı elde etti, hem de dolayısıyla toplam Fransa'daki aşırı sağ oyların %36-37 civarında olduğu ortaya çıktı. Çok büyük bir rakam bu tabii. Evet, bakın, Macron için de büyük bir hezimet diyebiliriz herhalde ve partisi için. Elbette, çünkü Macron sürekli kendisinin bu aşırı sağın yükselişi karşısındaki en büyük baraj olduğunu ve kendisiyle aşırı sağ arasına sürekli düelloyu indirgeyerek iktidarda kalma stratejisini benimsemişti. Tabii büyük bir hezimet. Biliyorsunuz bu seçim sonuçlarının açıklanmasından bir saat sonra da Macron parlamentoyu feshetti ve Fransa'da 30 Haziran'da birinci turu, 7 Temmuz'da ikinci turu yapılacak milletvekili seçimlerinin ve bu seçimlerde Marine Le Pen'in partisi ve partisinin en büyük, belki çoğunluğu tek başına alamasa bile mecliste, meclisteki en büyük grubu kurma ihtimali belirdi şu anda. Ona karşı da dün akşam Fransa'daki sol ve çevreci partiler, 4 parti tek adayda birleşme konusunda bir ön anlaşma yaptılar. 2 turlu seçim ve dar bölge seçimi olduğu için Fransa'da her seçim bölgesinden bir milletvekili çıkıyor. Ve ikinci tura kalmak için de oyların %12'sinden fazlasını almak gerekiyor. Genellikle ikinci tura birinci gelen ve ikinci gelen adaylar kalır. Dolayısıyla 2-3 adayın birinci turda yarışması hepsinin ikinci turda ikinci tura kalamaması sonucunu getireceği için böyle bir anlaşmaya gittiler. Tabii bilmiyoruz daha tam bu anlaşmanın somut olarak nasıl gerçekleşeceğini. Avusturya'da da, Avusturya'da da birinci parti geldi. Avusturya'nın özgürlükçü aşırı sağ partisi, oylarının hem arttırdı hem de milletvekili sayısını arttırdı. Dolayısıyla şöyle bir kabaca baktığımızda aşırı sağ milletvekili çıkarmayan 27 ülkede hiç sıfır, Avrupa Parlamentosu'nda aşırı sağ listeden milletvekili çıkarmayan ülke var mı diye baktığımızda iki ülkede aşırı sağ milletvekili yok. Biri Slovenya'da, Avrupa Parlamentosu için söylüyorum. Biri Slovenya'dan aşırı sağ listeden bir milletvekili çıkmamış, biri de Malta'dan. Malta tabii çok küçük bir ülke. Orada merkez sağla merkez sol paylaşmışlar 4 milletvekilliğini. Aşırı sağ milletvekili olmayan dediğim gibi 2 tane millet var. Ama tabii bunun burada şu ayrımı yapmak lazım. Fransa gibi 35 aşırı sağ milletvekilini Avrupa Parlamentosu'na yollayan bir Fransa, 30 İtalya'dan, Polonya'dan 26, bunlar çok yüksek sayılar. Almanya'dan 15, ondan sonra İspanya 9, Hollanda 8, Macaristan 11 gidiyor. Toplamda baktığımızda, bu gruplara baktığımızda, Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup, büyük ihtimalle en büyük grup, klasik Halkçı Parti, muhafazakar merkez sağ partileri bünyesinde toplayan Avrupa Halkçı Partisi grubu 179 milletvekiline sahip olacak. İkinci grup Sosyal Demokratlar 140. Böyle bakınca tamam diyorsunuz ama 2 tane aşırı sağ parti grubu var Avrupa Parlamentosu Meclisi'nde. Biri zamanında İngiliz muhafazakarlığının kurduğu muhafazakar ve reformcu Avrupalılar, biraz daha ılımlı aşırı sağ diyelim. Meloni'nin içinde yer aldığı grup. Onlar 73 milletvekiline sahip olacaklar. Bir de daha klasik aşırı sağ, daha ulusal egemenlikçi aşırı sağ, daha muhafazakar, daha Hristiyan kimlik değerlerini ön plana çıkartan yabancı düşmanı bir aşırı sağ kimlik ve demokrasi grubu Marine Le Pen'in partisinin içinde yer aldı. Onlar da 58 milletvekiline sahip olacaklar. Bir de muhtelif aşırı sağ partiler var. Yani Marine Le Pen'in grubundan attığı Almanya için Alternatif Partisi, neonazi sloganları nedeniyle gruptan çıkarttığı Almanya için Alternatif Partisi, bu çeşitli aşırı sağ grup içinde, grupsuz grup içinde Fidesz, Macaristan'ın Orban'ın partisi halen bu grup içinde. Onları da kattığımızda, ki onların da 47 milletvekili var. Şimdi bu üç grubu, yani aşırı sağ partilerin iki grup ve bir de grupsuz olanları, bir gruba dahil olmayan aşırı sağ partileri şimdilik topladığınızda 178'e varıyor. Yani en büyük grup olan merkez sağ Avrupa Halkçı Partisi'nin 179 milletvekili var. Toplam aşırı sağ partilerin 178 milletvekili var. Sosyal demokratlar, çevreciler 52 milletvekili, sol grup 32 milletvekili. Onlar da topladığınızda onların da 200'ün üzerinde milletvekili var. Liberalleri de aynı şekilde 78 milletvekiliyle sahip olacaklar. Şöyle denebilir, aşırı sağ ciddi bölünmüş olduğu için böyle grup halinde, örgütlü biçimde bir baskı grubu oluşturma, birinci grup olma şansına sahip değil ama her oylamada artık ağırlığını hissettirecek ve dolayısıyla da merkez sağ ve sosyal demokratlar, çevrecilerin ancak işbirliğiyle mecliste çoğunluğa sahip olabilecekleri, o da zar zor sahip olabilecekleri bir yapıya girmiş durumda. Ama aşırı sağcılar için bu anketlerde gösterildiği kadar büyük bir yükselişte gerçekleştirmediği söyleniyor. Yani bahsettiğiniz gibi bir sandalye sayısını artırılmış olmakla birlikte Agos'ta mesela Cengiz Aktar şey yapmış. Anketlerin öngördüğünün aksine aşırı sağcı güçler diyor. Genelde kazanımlar elde etse de anketlerden çıkan dip dalgası gerçekleşmedi. Bir diğer sonuçta yeşillerin çöküşü oldu diye o da Şöyle, genel şey şundan yapmış. dolayı, çünkü bazı ülkelerde ve bunlar İskandinav ülkeleri, Evet. Danimarka, Finlandiya, İsveç, oralarda aşırı sağda bir gerileme var. Evet. Çevreciler ve sol partilerde bir yükseliş var. Ama eski 2019'daki meclis yapısına baktığımızda çevrecilerin çok ciddi oy kaybettiğini görüyoruz. Liberallerin çok ciddi oy kaybettiğini görüyoruz. Sosyal demokratlar hemen hemen milletvekili kaybetmemişler. Orta sağ hemen hemen milletvekili kaybetmemiş. Ama buna karşılık biraz evvel söylediğim bu üç grubu topladığımızda, ki üç grup olmayacak tabii, bunlar bir tek grup olmayacaklar, ama topladığımızda aşırı sağ partilerin toplamının mecliste %178'e varması son derece küçümsenmeyecek bir gelişme. Evet, ben de şeyi ilave edeyim izninle, yani yeni terminolojik gelişmeler de yaşıyoruz. Mesela ılımlı aşırı sağ gibi bir kavram var ya da muhtelif aşırı sağ gruplar diye Muhtelif işte. aşırı sağ gruplar bu iki gruba girmeyenler. Evet ama Onların muhtelif. içinde çok aşırı olanlar var. Avrupa, Almanya Alternatif Partisi gibi. Evet, Almanya'nın Alternatif çok Partisi aşırı, gibi. az aşırı. Az Yani aşırı, orada şöyle bir şey var muhtelif tabii, aşırı. unutmayalım. Aşırı sağ grupların içinde, aşırı sağ olarak tanımlanan grupların içinde bu muhafazakarlar ve reformcu Avrupalılar grubu, İngiliz, Britanya Muhafazakar Partisi'nin kurduğu bir grup. Dolayısıyla Britanya Muhafazakar Partisi aşırı sağ bir parti değildi bildiğiniz gibi. Şimdi Avrupa Birliği'nden çıkınca tabii orası onun daha sağında kalan partilerin bulunduğu bir grup oldu. Aslında orası daha önceden Britanya Muhafazakar Partisi'nin domine ettiği bir gruptu. Dolayısıyla biraz orada bir yanılma var. Yani bu muhafazakar ve reformcu Avrupalılar grubu klasik bir aşırı sağ grup olarak tanımlamak mümkün değil. Örneğin bir dizi ulusal egemenlikçi partiyi içinde barındırıyor. Örneğin Meloni'nin partisi Marine Le Pen'le yan yana gözükmemek için bu gruba girmişti zamanında. Britanyalılar çıktıktan sonra. Tabii ki bu aşırı sağ dediğimiz grubun içinde gerçek anlamda bir faşist eğilimleri olan, açık faşist eğilimleri olan partiler de var. Mesela bir tanesi Kıbrıs'tan girdi. Elam bir milletvekili soktu. Kıbrıs ilk defa bir aşırı sağ milliyetçi, ulusal egemenlikçi, muhafazakar, gerçek anlamda faşizan bir partiden bir milletvekili, 6 milletvekilinden birisi Elam Avrupa Parlamentosu'na girdi. Benzer şekilde Yunanistan'dan benzer şekilde Avrupa Parlamentosu'na girenler var. Tabii daha İtalya'da Fransa'da Marine Le Pen'den daha radikal olan Marine Le Pen'in yeğeninin partisi de milletvekili soktu. Bunların hepsi tabii bir aşırı sağ gruplar içinde de çeşitli renklerin olduğunu, aynı muhafazakarlar veya liberallerin içinde olduğu gibi çeşitli renkler olduğunu görmek lazım. Neden bir şans, küçük bir şans, hala bu partiler tek bir grupta birleşmeyi beceremiyorlar. Çok şükür beceremiyorlar Avrupa Parlamentosu açısından. Eğer becerseler, hepsi tek bir grup oluştursalar, dediğim gibi Avrupa Parlamentosu'nun en büyük ikinci grubu olacaklar. Kıbrıs'a gelelim. Geçerken bahsettim. Kıbrıs'ta da ilginç bir gelişme oldu. AKEL iki milletvekili çıkartırken bir milletvekili çıkartabildi. Dediğim gibi Faşizan Parti Elam oyların %11'ini alarak 3 puan arttırdı oylarını ve meclise bir Avrupa Parlamentosu'na bir milletvekili soktu. Bir de sosyal medya fenomeni 24 yaşında hiçbir siyasi parti ve siyasi bağlantısı olmayan kendisine seçildiğinizde hangi Avrupa Parlamentosu'nda hangi grupta yer alacağınız dediğinde hiçbir fikrim yok diyen Fidias adındaki bir genç de oyların %14'ünü alarak Avrupa Parlamentosu'na seçildi. Artık bu Fidias herhalde ne aşırı sağ, ne aşırı sol, ne sol, ne sağ kimliği belirsizler grubunda olacak gibi gözüküyor. Bu gelişmelerin sonucunda geçen 2019 seçimlerinde AKEL'den ikinci milletvekili olarak seçilen Niyazi Kızılyürek bu kez seçilemedi maalesef. Bu Fidias peki ne sağcıyım ne solcu, futbolcuyum futbolcu mu diyecek? Nedir bu fenomeni, nasıl izah edeceğiz? Bu fenomeni büyük ihtimalle bir tür siyasetçilere karşı tepki fenomeni olarak zaman zaman çıkıyor biliyorsunuz bu tür fenomenler. Bulgaristan'da da vardı, Tifinov vardı örneğin hatırlarsınız. Hala var seçimlerde çok az oy almakla beraber milletvekili sokabildi Bulgaristan parlamentosuna. Bazı dönemlerde bu tür şahsiyetler gençlerin iyice bunaldıkları siyasi olarak bir gidişat, bir gelecek görmedikleri yerlerde bir tür içini boşaltma hareketi olarak tepkisini dile getirme hareketi olarak ifade ediyor. Daha fazla detaylı bilmiyorum doğrusu. Kampanya nasıl bir kampanya yaptığı, sadece sosyal medya fenomeni olduğunu biliyoruz. 24 yaşında olduğunu ve siyasi bağlantısı olmadığını biliyoruz ama daha detaylı bilmiyorum tam neler söyledi de bu kadar oy aldı. Oyların Kıbrıs'ın güneyinde %14'ünü aldı. Onu herhalde ileride daha detaylı bakmamız gerekecek. Kıbrıs'la ilgili şunu da belirtmek isterim. Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Kuzey Kıbrıs Türklerinin bir kısmının Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlığı olduğu için bu seçimlerde onlar da güneyde kendileri için açılmış olan sandıklarda oy kullanma hakkına sahipler biliyorsunuz. 103 bin seçmen var aslında. Kuzey Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk'ü seçmen var. Ve maalesef bu 103 bin seçmenden sadece 5600'ü oy kullandı. 2019'da da aynı şey olmuştu. %5 katılım. %5 yani hakikaten dünya rekoru gibi bir şey yani. Bu kadar evet. Düşük katılım da çok sık rastlanabilen bir şey değil. Peki bu, evet. Peki bu yani gerçekten gönüllü mü yoksa bir takım riskleri var mı gidip oy kullanıyor olmanın? Yok, kullanan kullanıyor, hiçbir riski yok. Kullanan kullanıyor işte 5600 kişi. 2019'da da kullanmış. Aşağı yukarı aynı sayı 2019 ile 2024 arasında Kıbrıs Türkleri arasında Avrupa Parlamento seçiminde oy kullananlar. Sayı böyle 100 civarında artmış aşağı yukarı. İlginç değil mi? Evet, çok son derece izaha muhtaç bir durum yani o da. Evet, büyük ihtimalle Kıbrıs KKTC yönetimi bu oy kullanımını destekleyen girişimlerde bulunmuyordur büyük ihtimalle. Çünkü güneye geçip güneydeki sandıklarda oy kullanılıyor. Ama kendileri için açılmış özel sandıklar var. Büyük ihtimalle kapılarda yer alan sandıklar bunlar. Fakat böyle maalesef. Yani o da hakikaten düşündürücü. Avrupa Parlamentosu'nda baktığımızda dediğim gibi aşırı sağ grupların yani şöyle söylemek lazım. Aşırı sağ belki hakim duruma gelmedi ama Avrupa Parlamentosu'nun ekseni daha fazla sağa kaydı. Bu son derece açık. Düşen gruplara baktığımızda kimler büyük oy kaybetmiş diye baktığımızda çevreciler ve liberaller milletvekili grupta en fazla oy kaybeden iki grup var. Çevreciler ve liberaller. Buna karşılık sosyal demokratlarda bir değişiklik yok fazla. Muhafazakar Merkez Sağ Parti grupta bir büyük değişiklik yok. Ama onlarda değişiklik olmadığına göre liberaller ve çevreciler çok ciddi miktarda milletvekili kaybettiklerine göre bunun kazananı kimdir diye sorduğunuzda tabii ki orada aşırı sağ partiler çıkıyor. Evet, öyle bir liste de yapılmış Avrupa Parlamento seçimlerinde kazananlar ve kaybedenler kim diye. Artı gerçekte bir değerlendirme vardı. İşte Marine Le Pen ve aşırı sağın Ursula von der Leyen'in nispeten karlı çıktığı beklenen ötesinde Giorgia Meloni'nin ve iç siyasette ana rakibi olan Demokratik Parti'nin PD lideri Elie Schlein de kazançlı çıktı diye bir şey var. Sosyalistlerin de göz kamaştırıcı sonuçlara ulaşamasalar da Avrupa'nın merkez sol partilerinde İspanya ve İtalya gibi büyük ülkelerde ikinci gelmeleri gibi şeyler var ve bir de Viktor Orban'ın eski müttefiki ve yeni rakibi Peter Macar da başarı kazanmış şeyi Ama kaybeden o da sağ taraftadır. Yani o evet. da şeyde yer alacak. Avrupa Halk Partisi grubunda yer alacak. Yani soldan gelen birisi değil. Evet tabii yani bir de Yeşiller tabii tamamen kayıpta diyebiliriz. Benim asıl söylemek istediğim şeylerden bir tanesi asıl kaybeden dünya toprak gününde tam konuşmanın da zamanı hiç konuşulmadı. Ne Avrupa Birliği bu parlamento seçimlerinde ne iklimin hiçbir sözü geçmiyor. Halbuki muazzam bir rekor üstüne rekorların kırıldığı, korkunç sıcaklıkların filan devam ettiği ve fırtınaların da sellerin de olduğu bir dönem kendini gösterirken bu gündeme gelemiyor. Evet, gelemiyor. Çok kaygı verici bir kayıp durumu yani. Öyle gelemiyor ve aşırı sağ partilerin gündeminde de genellikle bütün bu iklimle ilgili yasaların iptal edilmesi var biliyorsunuz. Evet işte onu söyleyecektim ben. Aynen. Daha da korkunç olan o. Yani Evet. hep birlikte kaybedeceğimizi katiyen gösteremiyor. En tipik örneği de Donald Trump'ın da şeydeki bugünkü programın girişinde sözünü ettiğimiz çok acayip bir haberde seçim kampanyasını yürütürken 43 dereceye hatta 45 dereceye varan sıcaklarda onlarca kişi hastanelere götürürken taraftarları önemli değil. Ben hiç hissetmiyorum sıcakları. Siz bana oy verin demesi de harikaydı yani. Evet. İşte tam sorumlu siyasetçi böyle oluyor herhalde. Bitirmeden iki şeyi belirteyim. Bir tanesi Fransa'da erken seçim olacak. Belçika'da da başbakan istifa edeceğini ilan Evet. etti. Aslında Almanya'da da Fransa gibi bir durum olması beklenir. Çünkü Scholz muhafazakar CDU-CSU'nun %32 oy aldığı, AfD'nin ikinci parti geldiği Almanya'da sosyal demokratlar %16'da kaldılar. Yani şu anda iktidardalar yeşillerle ama seçim coğrafyasına baktığınızda aslında artık tamamen azınlıktalar ve CDU-CSU muhafazakar parti, Almanya Muhafazakar Partisi erken seçim yapılmasının elzem olduğunu söyledi o da. Ve Almanya'da da böyle bir ihtimal belirmiş durumda. Bulgaristan'da aynı zamanda milletvekili seçimleri yapıldı. Bu son 4 yılda 6. genel seçim Bulgaristan'da. Katılım ne kadar oldu? Çok düşük galiba değil mi? %32. Evet yani üçte birin altına düşmüş vaziyette artık yani. Evet, katılım Şaşırdım. %32 ve durum değişmedi. Yani hala pata durumu. Borisov'un partisi birinci parti geldi. Oyların %24,6'sını aldı. Meclisteki bir milletvekilliğini kaybetti. 68'e düştü. 121 milletvekiline sahip olmak lazım. Çoğunlukta meclis çoğunluğuna sahip olmak için. Kiril Petkov'un Devam Partisi, Merkez Liberal Sağ Parti, Demokratik Bulgaristan Partisi ile birlikte onları çok ciddi oy kaybettiler. %14'üne oyların %14,5'una düştüler. 23 milletvekili kaybettiler. Kazananlara baktığımızda ise kazananlar büyüklük veyahut evet büyüklük denebilecek, öyle çevirebiliriz Türkçe'ye. Bulgaristan'ın Rusya ile işbirliğini destekleyen Rusya yanlısı bir aşırı sağ parti %4 barajını geçerek 13 milletvekili sokacak ilk defa meclise. Diğeri Uyanış Yeniden Doğuş Partisi. O da oyların %14'ünü alarak 38 milletvekiline sahip olacak. O bir milletvekili arttırıyor. Bulgaristan'daki Türk ve Müslümanların Partisi ki artık ondan daha geniş bir konuma gelmeye başladı. Hak ve Özgürlükler Partisi ikinci büyük parti konumuna geldi şimdi. Oyların %16,5'unu alarak 44 milletvekiline sahip olacak. Ve işte o biraz evvel bahsettiğim Tirisov'un böyle bir halk partisi de oyların %6'sını aldı. Bulgaristan Sosyalist Partisi ve müttefikleri gene oy kaybederek %7'ye düştüler. Ama bu Uyanış Partisi, Yeniden Doğuş Partisi, Bulgaristan Sosyalist Partisi ve Büyüklük Partilerinin ki Rusya ile yakınlaşma taraftarı partiler, bunların üçünü topladığımızda neredeyse oyların %25'ine yakın bir seçmen ama sadece %32 katılımdan bahsediyoruz. Rusya ile yakınlaşma yanlısı oy kullanmış durumda. Ha, gene bir meclis çoğunluğu gözükmüyor. Yedinci kere seçim mi olacak? Vallahi bilmiyoruz. Evet, tam bir belirsizlik var ve geleceğe ilişkin kaygı verici gelişmeleri de herhalde değerlendirmeye devam Devam edeceğiz. edeceğiz. Belçika'da da seçimler oldu. Artık onun sonuçlarını gelecek hafta konuşuruz. Süremiz Konuşuruz. sona erdi. Çok teşekkür Peki. ederiz Ahmet. İyi Görüşmek üzere. günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bugün bir konuğumuz var, canlı yayındayız. Açık Bilinç'te epey bir süreden sonra ilk kez. Ve siz tanıtımını yapar mısınız? Tabii memnuniyetle. Bugün konuğumuz Açık Bilinç'in aynı zamanda en kıdemli konuğu olan Profesör Hakan Gürvit. Hoş geldin Hakan, merhaba. Merhaba, hoş bulduk herkese. Selamlar, Merhaba günaydın. Hakan, hoş geldin. Bugünkü programı aslında bir dinleyicimizin isteği üzerine yapıyoruz. Nursel Gören sormuştu geçen hafta, Korsakoff sendromundan biraz bahsedebilir misiniz diye. Korsakoff sendromu tabii ilginç bir sendrom. Hakan da bu işleri çok iyi biliyor. Ben şahsen Hakan'la tanışmadan önce de işte Tayada ailelerine yardımcı oluyordu Hakan filan, gazetelerde öyle şeyler okumuştum. Oradan hatırlıyorum. İlk tanışmam öyle oldu. Korsakoff sendromu işte Rus bir psikiyatristin, nöropsikiyatristin isimlendirdiği bir sendrom. Genellikle yani adamın çalışmaları galiba işte çok alkol kullanımı yüzünden bir takım semptomlar gösteren insanlar üstünden olmuş. Fakat Türkiye'de Korsakoff sendromu dendiği zaman genellikle başka bir şey anlıyoruz. Uzun süre devam eden açlık grevleri Korsakoff sendromuna neden oluyor. Peki bu sendrom nedir? İşte bir kez semptomları ortaya çıktıktan sonra geri döndürülebilir mi filan gibi sorular Hakan Gürvit'ten öğrenelim istiyoruz. Bugünkü programın ana fikri bu. Hakan, biraz anlat. Bu Korsakoff sendromu nedir, nasıl ortaya çıkar, ne yapılır? Bir de galiba bu sendromu biraz geciktirmek de mümkün. Yani açlık grevi yapanlarda da işte sen de o tür tavsiyelerde bulunuyordun filan diye anlıyorum, değil mi? Evet, hadi biraz tarihçesinden söz edeyim o zaman. Evet, en yaygın kronik alkolizm zemininde görülür. Yani alkol doğrudan beyne zarar veriyor diye değil, fakat kendine özgü bir mekanizmayla, vakit kalırsa onu da anlatırım. Hani enteresan, benim konuyla alakadar olman nasıl oldu? Ben 1986'da nöroloji ihtisasına başladım. Yani işte o zamanlarda yine siyasal mahkumlar arasında açlık grevlerinin yaygın olduğu bir zamandı. Ama işte otoritelere sorulduğunda açlık grevleri ne zarar verebilir diye böyle tırnak içinde sağduyuyla cevaplar verilirdi medyada. Organlar küçülür, beyin küçülür, karaciğer küçülür, böbrek küçülür gibi. Bu asistanlığım sırasında açlık grevi yapmış iki vaka benim hastam oldu. Ön isimleriyle söyleyeyim. Biri kadındı Aysel, biri erkekti Oğuz. Aysel açlık grevinin 60. gününden sonra şuuru kapanması üzerine bir hastaneye yatırılmış ve bir serum bağlanmıştı. Birkaç gün sonra uyandığında da çok ağır şekilde dengesizdi, çift görüyordu ve de kafası karışmıştı. Nitekim haftalar içinde bu dengesizlik çift görme tümüyle geçti. Dengesizlik artık ayağa kalkabilecek fakat dengesiz yürüyecek düzeyde hafiften düzeldi. Ama kafa karışıklığı ağır bir yeni dönem olaylarını kaydedememe, ağır bir teknik olarak amnestik durum dediğimiz izole yakın bellek bozukluğuna dönüştü. Bu bir tipik Wernicke ansefalopatisi ile sunum. Wernicke ansefalopatisi bir ölçüde düzelirken Korsakoff amnestik durumu şeklinde de kronik evreye geçiş. Aysel kayda değer bir sekelle yaşadı ondan sonraki ömrünü. Oğuz ise çok sayıda açlık grevine katılmıştı o tarihe kadar. Yani şimdi abartmayın, belki bir düzineye yakın. Ama hiçbirinde şuur kaybı olup da bu tür bir müdahale öyküsü yoktu. Ama sunumu ciddi bir dengesiz yürüme ve özellikle ayaklarında ciddi uyuşmalar, ağrılarla sunulan bir tabloydu. Oğuz'a da Strahan sendromu tanısı koyduk ki bir daha da görmedim. Tek vaka odur. Ama şimdi o tarihlerde hep 60'lı günlerde ölümler başlardı, açlık grevleri ölümleri. 2000'li yıllardan sonra açlık grevcileri grev sırasında B1 vitamini takviyesi almaya başladıktan sonra, buna karar verdikten sonra ömür çok uzadı. İşte 200'lü günler, hatta 300'lü günler de gördüm ben. Bundan sonra eğer açlık grevi sırasında şuur kapanması ve hastanede müdahale gibi bir öykü yok ise, 200'lü günlerde, 300'lü günlerde bitirenler daima Oğuz'un sadece bu ağrılı, uyuşmalı ayak şikayetlerine benzeyen, bazen çok şiddetli olabilen bir şekilde bitirdiler açlık grevlerini. Düzinelerce vardır böyle hasta muhtemelen. Bunun bir kısmi Strahan sendromu olabileceğini düşünürüm. Strahan sendromu nedir, affedersin? Strahan sendromu da Ömer abi ilk kez 1880'lerin sonunda Jamaika'da bildirilmiştir. Daha sonra onu en fazla üzerinde durup da bildiren İngiliz strahının adını almadan önce de hatta tropikal ataksik nöropati denmiştir. Tropik bölgelerde ortaya çıkar. İkinci Dünya Savaşı'nda da mesela Nazi toplama kamplarında değil ama bol bol Japon toplama kamplarında görülür çok sayıda. Bunun bir daha belirgin şekli bu ataksik nöropati denilen dengesiz yürüme ve dediğim gibi ağrılı uyuşmalı ayaklar. Bir de tropikal spastik paraparazi denilen bir şekli de vardır. Mesela Oğuz'da her ikisi birden vardı. Biri TAN, biri TSP diye kısaltılır. Her ikisi birden vardı. Türkiye'yi tropikal bir bölge olarak kabul etmesek de. Bir şey söyleyeyim, dur hemen müsaadenle. Yani şimdi şöyle anlıyorum o zaman. Açlık grevine başlayan insanlar aslında açlıktan ölmüyorlar. Başka bozukluklardan ölüyorlar. Yani mesela işte nefes almazsan kısa bir süre sonra ölüyorsun. Hiçbir şey içmeden de nispeten kısa bir süre sonra ölüyorsun. Ama açlıktan ölmek daha uzun bir süre. Onun yerine açlık yüzünden, yani bir şey yememek yüzünden işte alınamayan bir takım vitaminlerin filan eksikliği başka bozukluklara neden oluyor ve bu insanları ölüme götürüyor ya da ölümden önce işte böyle hafıza bozuklukları, denge kaybı falan Evet. gibi Korsakoff sendromu semptomları yaratıyor diye anlıyorum, öyle mi? Evet, şimdi hani ölümüne açlık da insana ürkütücü bir ifade. Kronik alkolizmde öyle bir kötücül bir şey, sürekli alkol alıyorsun. Alkolün kendisi zarar veriyor. Ölümüne açlığın kendisi zarar veriyor. Şu iki örneği işittiğinizde daha iyi kavrayacaksınız. Daha sıklıkla Korsakoff'un nedeni ama seyrek olarak da Strahan'ın da nedeni olan mesela obezite ameliyatı için yapılan mide küçültme operasyonu. Kişi bu ameliyattan sonra günler boyu kusar ise ve hiçbir şey yiyemez ise ve yine aynı şuuru kapanmış açlık grevcisi gibi hastanede damardan serum vermeye başlanırsa, bu serum hemen daima şeker içeren serumdur. Büyük ihtimalle Korsakoff ama bir ihtimalle de Strahan olacaktır. Başka bir nedeni, gebe. O kadar kusmaya başladı ki, hiperemesis gravidarum denir buna, gebelik kusmaları. Yine hiçbir şey yiyemiyor. Yine hastaneye yattı. Yine damardan şeker içeren sıvı bağlandı ve bir süre sonra büyük ihtimalle Korsakoff, daha küçük ihtimalle Strahan oldu. Şimdi biraz daha anlaşılır oldu mu? Evet. Yani Evet. aslında beynin merkez sinir sisteminin şekere ihtiyacı var. Bunu metabolize etmesi lazım. Şekerin metabolizması için tiamin, yani B1 vitamin gerekli. Bu da tahıllardan rahatlıkla alınan bir vitamin. Ama kişi isteyerek içemezse, açlık grevinde olduğu gibi, sürekli kustuğu için yiyemiyorsa, hiperemesis gravidarum'da ya da gastrik plikasyon sonrası, obezite ameliyatı sonrasındaki durum gibi, kronik alkolizmde artık günlük enerjisini alkolden aldığı için, alkoldeki karbonhidrattan aldığı için giderek daha az yer ve sonra da hiç yemez hale geldiği için aldığı şekeri, şeker almaya devam ediyor çünkü. Bir tanesinde sağlık eksperleri bizzat veriyorlar şekeri. Diğerinde ise alkolle, karbonhidratla alıyor sürekli. Ama B1 yok. O zaman o şeker metabolize edilemiyor. Ve de beyindeki kritik bölgeleri hasarlıyor bu. Wernicke'yi yapmak için beyin sapındaki aquaductus silvii denilen beyin omurilik sıvısının aktığı kanalın çevresini hasarlıyor. Ve dolayısıyla Wernicke ansofalopatisinin o serebeller, beyincik hasarını yapıp dengesiz yürümeye neden oluyor. Serebrum'da ise yakın belleğe ait nörokognitif ağın, geniş boyutlu ağın çok kritik bir istasyonunu bozuyor. Corpus mammillare denilen. Yani bir bilginin ana olarak kaydedilebilmesi için bu devrenin adı Papez devresidir. Papez de bir 1900'lü 1800'lü yıllarda yaşamış bir nöroanatom. Papez devresi denir bu bellek devresine. Papez devresi üzerindeki çok kritik küçücük iki tane memeciktir corpus mammillare. Ama gelin görün ki bu teaminsiz kalan şekerin başlangıçta hasarladığı beyin yapılarından biridir. Dolayısıyla artık Papez devresini dönemeyeceği için enformasyon kişi yeni bilgi kaydedemez olur. Bu Anladım. corpus mammillare'deki hasarın düzeyine göre de en baştaki sorunun cevabı da bu olacak herhalde. Ve tedavi müdahalesinin zamanlamasına göre de tabii ki amnestik durum, Korsakoff amnestik durumu tamamen düzelebilir, kısmen düzelebilir. Ya da o kadar ağırdır ve o kadar müdahale, o kadar gecikmiştir ki olduğu gibi kalır bütün ömür boyunca. Nitekim benim 1996 açlık grevlerinden kalma hala izlediğim hastalarım var. Hiç değişmeden kalan bunca yıldır. Evet, kalıcı izler bırakabiliyor. Yani açlık grevlerinin bir silah olarak kullanılmasının zararları üzerinde de, tehlikeleri daha doğrusu üzerinde de biraz daha durmak gerekiyor herhalde. Yani şimdi bu deneyimden sonra işte bu deneyimi İstanbul Tabip Odası'nda ve Tabipler Birliği'nde paylaştık Ömer abi 90'lı yılların başında. Yönergelere de girdi. Daha sonra kitlesel 1996 açlık grevleri başladı. İşte hatırlayın yine başlıca ölümler 60. günden sonra oldu. 13 kişi mi ölmüştü? 69. günde de açlık grevine son verildi. Ölüm sayısını tam hatırlamıyorum şimdi. İşte 9 ila 13 arasında olabilir. Keşke program öncesinde baksaydım. Şeyi gayet iyi hatırlarım. Bir tabip odası ekibiyle Bayrampaşa cezaevine 65. günde girmiştik. Hatta cezaevindeki ölümlerden biri bizim gözümüzün önünde oldu. İşte onu resüsite etmeye çalıştık ama olmadı. Orada grevcilere ya arkadaşlar buna neden olan şey bu ölümlere neden olan insanların şuurunu kapayan, komaya sokan nitekim Wernicke koması diye bir şey vardır. İlla ki Wernicke ansapolopatisi çıkmadan en ağır şekliyle Wernicke koması şeklinde sunulabilir. Bu Wernicke komasına giren hastaların bir bölümü de hayatlarını kaybederler, ölürler. Ölümlerin hemen tümünün de Wernicke komasından olduğuna hemen hemen eminim. B1 siz kaldığınız için hasta oluyorsunuz, aç olduğunuz için değil'i anlatmaya çalıştık. Hatta bir çeşit azar bile yediğimi hatırlıyorum. Doktor sen ne diyorsun? Zaten bize sürekli içeride hap yutuyorlar diyorlar. Bir de vitamin hapı mı yutturmak istiyorsun bize diye. Ama sonra hatırlayın ikinci kitlesel açlık grevleri 2001 yılında oldu. Açlık grevleri başlamadan önce tabip odasını davet etti müstakbel grevciler. Ve tamam bu sefer dediğinizi yapacağız. B1 vitamini kullanacağız. Grev süresince dendi. Ve daha 2001 yılında birdenbire ömür 200'lü günlere ulaştı. Hatta yine ne yapalım trajik bir şey ama yine bir azar yediğimi hatırlıyorum. Doktor senin yüzünden ölmüyoruz. Uf. Kara mizahın da doğru herhalde. Yani demek ki büyük ihtimalle bunu da nasıl açıklamalı bu ömrün uzamasını, yüzlü günlerin ötesine ulaşmasını 60'lı günlerde çıkan B1 kullanılmadığı takdirde çıkan Wernicke koması olmadığı için ölüm 200'lü günlere uzadı. açlık grevi yapan siyasal grupların bir bölümü B1 ile devam ettiler. Hiç kesmediler ama bir bölümü işte demin söz ettiğim gibi kestiler kullanmayı. Şimdi yine şeyi tam ifade edemem. 2000'li yılların ölümleri daima B1'i kesenlerde mi olduydu? Kesmeyenlerde hiç olmadığı mıydı? Bunu tam iddia edemem. Ama aralarında ciddi bir sağlık açısından ciddi bir avantaj farkı olmuştur eminim ki. Peki ben de şunu ekleyeyim. Yani şimdi bu çok hassas bir konu tabii ve açlık grevi yapan insanlar ancak başka çareleri kalmadığı zaman bu yola başvuruyorlar. İşte bir adaletsizlik düzelsin falan diye. Ben de aslında bu yöntemi benimsemiyorum ama burada yani Ömer Bey de bana katılacaktır tahmin ediyorum. Hakan sen de, Özdeş de falan. Asıl ayıplanması gereken ya da suçlanması gereken açlık grevini yapanlar değil, onları buna mahkum eden yargı sistemi ya da iktidar falan diye düşünüyorum. Bunu unutmamak lazım herhalde. Bir de son bir şey ekleyip sana bir soru sorayım. Şimdi ben bu Korsakov sendromunu ilk duyduğumda bir müzik öğrencisi olarak aa bunun ne alakası var demiştim. Çünkü Korsakov isimli bir de müzisyen var. Nikolay Rimsky-Korsakov malum işte. Sergei Korsakov ve akrabalık yok aralarında. Evet, Şehrazat Suite'ini yazmış filan olan adam. Aynı zamanlarda da yaşamışlar. Çok yani yakın işte ikisi de 19. yüzyıl insanı. Fakat başka başka tabii insanlar. Bunu not edeyim. Bir de şunu sorayım. Peki bu Korsakov sendromu denen şey böyle hani bir ışık düğmesini açıyorsun, kapıyorsun gibi başlayana kadar sorun yok. Başladıktan sonra da birden büyük sorunlara neden olan bir şey mi yoksa bir spektrum içinde zaten oluyor işte üçüncü günü, beşinci günü derken kendini daha çok göstermeye başlıyor. Öyle bir şey mi? Yok işte hani değil mi? Unutkanlık deyince hani popüler olarak daha fazla alışılan şey Alzheimer'in ilerleyici unutkanlığı. Değil mi? Çünkü Alzheimer bir nörodejeneratif hastalık ve aynı bellek yapılarındaki beyin hücrelerini, nöronları yıllar içinde yavaş yavaş öldürüyor. Oysa ki Korsakov bir akut beyin hasarı. Bu demin de ismiyle söylediğim Papez devresini yani belleğe ait nöral ağdaki çok kritik bir yapıyı anında hasarlıyor ve o gün insan birdenbire en ağır Alzheimer'li kadar unutkan olabiliyor. Evet. Ben de şeyi ekleyeyim yani şimdi baktım açlık grevleri üzerinde Mayıs 96 açlık grevi ölüm orucu katılımcıların klinik değerlendirilmesi başlıklı yazınızı buldum. Hakan Gürbit'in de Emel Göçmen ve Gençay Gürsoy'un da tanıdıkların da adları var. İstanbul Üniversitesi'ne biri kadın 12 kişi yaşamını yitirdi diyor. Tam rakama ulaşabilmek için filan. Bir de tabii İrlanda'dakileri daha çok da 1961'di galiba değil mi? Açlık grevleri İrlanda'da yapılan. Orada da 10 kişi mi hayatını kaybetmişti? Dediğim orada da şey Bobby Sands'dır en fazla Evet, Bobby Sands. isim. Şimdi şunu da zaman kaygısıyla vurgulamak isterim. Aslında gerek İstanbul Tıbbi Odası gerek TTB olarak gururlanırım doğrusu. Çok kayda değer bir iş, emek, efor çıkardık. Ve TTB'nin açlık grevleri yönergesi daha sonra WMA'in World Medical Association'ın da uygulama rehberi olarak kabul edildi. Dediğinde haklısın Güven. Tabii ki sorun açlık grevcilerini suçlamak değil. Ama bir üniform bir müdahale biçimi yokken sağlık eksperlerinin çok birbirinden farklı ve genellikle de açlık grevcisinin şuuru kapanmadan önceki iradesi hilafına şuur kapanır kapanmaz ona müdahale etmek. Müdahaleyi de yine tırnak içine alıyorum. Müdahale demek çünkü serum bağlamak demekti. İşte 96'dan sonra artık bunu bütün memlekette Türk Tabipler Birliği olarak yerleştirdiğimizi düşünüyorum. İçine tiamin takviyesi, B1 vitaminin takviyesi konmamış serum bağlamak aslında tıbbi bir hatadır, suçtur. Ve 2000'li yıllardan sonra asla bu görülmedi bu memlekette. Dediğim gibi WMA'in yönergeleri içine de geçti bu. Evet, 1981'miş, ben yanlış söylemiştim demin, İrlanda'daki açlık grevinde. Ve orada da en yani çok 62 günde hatta 46 günde ölenlerin de adı var. Bobby Sands adı geçen 66. gününde ölmüş. Çok büyük fark var yani senin sözünü ettiğin şeyden, müdahaleden sonraki günler arasında. Ömer abi o 60 o kadar kritik bir eşikti ki işte 60'lı günden itibaren o 1990'lı yıllarda dehşete düşmeye başlardık. Tamam artık ölümler Evet. başlayacak diye. Peki şimdi programın artık sonuna geliyoruz. Ben yani korkarım Türkiye'de bundan sonra açlık grevi olmaz demenin imkanı yok. Son açlık grevini gördük. Bir daha kimse böyle bir şeye kalkışmaz ya da buradan ölümler olmaz falan diyemeyiz. Olacaktır korkarım diye düşünüyorum. Bu programı öneren Nursel Gören'in de bir sorusu vardı. Sen gerçi bir parça açıkladın ama onunla bitirelim istersen. Diyor ki Nursel Hanım, Korsakoff sendromunun yarattığı kalıcı hasarların giderilmesi mümkün müdür veya bu konuda çalışmalar yapılıyor mu? İstersen bu ve bunun civarında ne söylemek istiyorsan son söz sende Hakan. Hayır maalesef. Kalıcı hasarı gidermek mümkün değildir. Demin dediğim gibi benim 1996 açlık grevlerinden kalan ne oldu şimdi? 28. yıl mı? 28 yıldır hiç değişmeyen Korsakoff amnezisiyle, bellek bozukluğuyla aynı şiddette yaşamını sürdüren hastalarım var. Evet. Peki, böylece de bitirelim çünkü zamanımızın da sonuna geldik. Bugün konuğumuz İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden nörolog Profesör Hakan Gürvit'ti. Korsakoff sendromu hakkında bize bilgiler verdi. Çok teşekkür ediyoruz Hakan. Ben teşekkür ederim. Hakan çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. İyi günler herkese. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bu programın bitmesiyle beraber Açık Gazete programını da bitirmenin zamanı geldi. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.